Hapa limekuja swali, kuna mtu anauliza, Daktari Islam dai wa Kenya, yeye ni salafi. Labda niwaulize yeye wasikilizaji, kwa sababu wasikiliza kila mtu. Ushawahi kumsikia akilingania dawa salafia? Hata siku moja kwamba hii ndio dawa salafia, hii ndio haki? Sasa atakuwaje mtu dai wa salafia alafu halingani dawa salafia? Waulizia Daktari Islam wa Mombasa, yeye ni salafi? Mpenda maneno, sio kujua watu ni vizuri, lakini je, ushawahi kumsikia azungumzia dawa salafia kuyakariri madhhab ya salaf kwamba hayo madhhab ya salaf ya haki na hii ndio madhhab ya haki, njia sawasawa, misingi ya salafia ni huu, kinyume chake ni uhizbia, uhizbia ni hivi na hivi, tahadharini jua hawa watu washikamana na njia hii? Ushawahi kumsikia? Wale watu wote lazima ndio huwezi kuwa dai katika dawa salafia alafu uko katika hali hii. Kwa hiyo maadamu katika wakati kama sasa hivi ni dharuri kwa dai, kutokana na wingi wa shubuhati, wingi wa watu wa batil, dai yoyote ni lazima asimame kulingania dawa salafia kwenye misingi yake, abainishe misingi potofu ya watu wa bidha na watu wa batil, hizbiyin na wengineo. Wewe ulingalia miaka kumi imekaa, hatukusikia hata nusu khutba ya robo saa kukariri madhhab ya salaf, yaani si sawa. Kwa hiyo kama mshemsikia akizungumza hivyo, wachilia misingi mingine kwamba afanya dawa na nani, atokana nani, pengine hao wengine wanaosemea hawapendi au kadha, akaa na nani, kina nani wenzake, man akfa alaina sariratahu lam takfa alaina ulfatuhu. Hivi ndio salaf wanavyosema, anatupita sisi msingi wake. Hamjui bwana ndani ya moyo, huwezi kujua ile tukindi vipi kweli. Usiri wako hatuujui, lakini wenzako kina nani, kina nani watoka nao, kina nani waingia nao, kina nani wafanya nao dawa, kina nani waunga mkono, wa kina nani unaowapinga, maanake shida iko hapo. Sasa utatudhihirishia tu wewe, hawa ni kina nani, wewe ni nani kwa hali hii? Kwa hiyo nimejibu kiujumla, lakini chukua kaida, kwa sababu si yeye, tuko wengi waliokuwa kama yeye. Mimi sijui, sijafuatilia darasa zake, lakini je, alikalia kwenye huo ustalafi? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.